जख्म हर सर पे हर एक हाथ में पत्थर क्यों है आज के दौर है दोस्त ये मंदिर Thank you. ये मंजर